แนะนำบทอัลมุมตะฮีนะบทนี้เป็นบทบาดานียะมี13องค์การในตอนต้นของบทถูกประทานลงมาเป็นการตำหนิฮะดิษอิบนุอบีบัลตะอะขณะที่เราเขียนหนังสือถึงชาวมักกะแจ้งให้ทราบว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เตรียมตัวเพื่อพิชิตนครมักกะแล้วนอกจากนี้พระองค์ยังได้กล่าวถึงระเบียบว่าด้วยการให้ความสนับสนุนแก่ศัตรูของอัลลอฮ์พร้อมกับได้ยกอุทาหรณ์ในเรื่องของนบีอิบรอฮีมและบรรดาผู้ศรัทธาในการปลีกตัวในการปลีกตัวของพวกเขาออกจากพวกมุชริกีนและได้ชี้แจงระเบียบเกี่ยวกับบรรดาผู้ที่ต่อต้านเพื่อสังหารบรรดามุสลิมและระเบียบเกี่ยวกับบรรดาผู้ศรัทธาหญิงผู้อพยพบทนี้ได้เริ่มด้วยการกล่าวเตือนไม่ให้ความสนับสนุนบรรดาศัตรูของอัลลอฮ์ซึ่งพวกเขาได้ทำร้ายผู้ศรัทธาจนกระทั่งเป็นเหตุให้มีการอพยพละทิ้งบ้านเกิดเมืองนอนบทนี้ได้ชี้แจงถึงความใกล้ชิดความเกี่ยวพันทางญาติและความเป็นมิตรกันในการดำรงชีวิตอยู่นี้จะไม่อำนวยประโยชน์อันใดแก่มนุษย์เลยในวันกิยามะห์นอกจากการศรัทธาและการงานที่ดีบทนี้ได้ชี้แจงถึงความจำเป็นต้องสอบสวนบรรดาผู้ศรัทธาหญิงที่ลี้ภัยและมิได้ขับไล่ผลักไสพวกเธอไปหาพวกปฏิเสธเมื่อเป็นที่ประจักษ์ถึงความศรัทธาของพวกเธอและไม่ได้ลงความเห็นว่านางอยู่ในความคุ้มครองของพวกปฏิเสธศรัทธาแล้วได้กล่าวถึงข้อชี้ขาดการทำสัญญาของพวกสตรีกับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเงื่อนไขการทำสัญญานี้บทนี้ได้จบลงด้วยการเตือนบรรดาผู้ศรัทธามิให้ครบบรรดาศัตรูของอัลลอฮ์ที่เป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาเป็นมิตรสาเหตุแห่งการประทานบทนี้ขณะที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้จัดเตรียมกำลังเพื่อพิชิตนครมักกะอยู่นั้นฮะดีบอิบนุอบีบันตะได้ส่งสารไปยังชาวมักกะเพื่อแจ้งข่าวให้พวกเขาทราบว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตั้งใจที่จะบุกพิชิตพวกท่านดังนั้นขอให้พวกท่านระมัดระวังไว้ด้วยสารฉบับนี้ได้ถูกส่งไปกับหญิงผู้เดินทางคนหนึ่งแล้วอัลเลาะห์ทรงประทานองค์การลงมาให้ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้ส่งอาลีอิบนุอบีฏอลิบซุเบดและอัลมิกดาดออกติดตามไปโดยกล่าวว่าพวกท่านจงออกไปยังสถานที่แห่งหนึ่งชื่อเราดอคคอตซึ่งอยู่ห่างจากนครมะดีนะห์ประมาณ12ไมล์ณที่นั้นจะมีหญิงเดินทางผู้หนึ่งอยู่ในกระโจมบนหลังอูฐมีสารอยู่กับพวกนางพวกท่านจงเอาสารมาจากนางแล้วนำมาให้ฉันดังนั้นพวกเขาจึงออกไปจนกระทั่งถึงสวนและได้พบและพูดกับนางว่าจงเอาสารมาให้เรานางได้พูดตอบว่าสารไม่ได้อยู่ที่ฉันพวกเขาจึงพูดกับนางอีกว่าจะเอาสารออกมาหรือให้เราเปลื้องเสื้อผ้านางจึงส่งสารออกมาจากผมเปียกของนางแล้วเราได้เอาสารนั้นมามอบให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปรากฏเป็นสารจากฮะดีบถึงมุชริกีนชาวมักกะจริงท่านรอซูลจึงกล่าวว่าอะไรกันนี่ฮะดีบเขากล่าวว่าโอ้ท่านรอซูลโปรดอย่ารีบตัดสินแก่พวกฉันเช่นนั้นความจริงฉันเป็นผู้มีข้อผูกพันกับพวกกุเรชและฉันไม่ได้เป็นชาวกุเรชและผู้ที่อยู่กับท่านที่เป็นชาวพวกมุฮาญิรีนนั้นพวกเขาก็ได้มีญาติใกล้ชิดคุ้มครองพวกเขาและทรัพย์สมบัติของพวกเขาที่อยู่นครมักกะดังนั้นเมื่อโอกาสแห่งการเกี่ยวดองทางญาติได้พลาดไปจากฉันฉันก็ใคร่ที่จะหาที่ยึดเหนี่ยวเพื่อคุ้มครองญาติใกล้ชิดของฉันและฉันไม่ได้ทำเช่นนั้นเป็นการปฏิเสธศรัทธาหรือกลับจากศาสนาของฉันแต่ประการใดและมิได้พอใจต่อการปฏิเสธหลังจากเข้ารับนับถืออิสลามแน่นอนท่านย่อมทราบดีว่าแท้จริงอัลลอฮ์จะทรงลงโทษแก่พวกเขาแท้จริงสารของฉันนี้จะไม่ช่วยเหลือพวกเขาแต่อย่างใดในการให้พ้นจากการลงโทษของพระองค์แท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงช่วยเหลือท่านให้มีชัยชนะเหนือพวกเขาอย่างแน่นอนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ตอบว่าใช่อุมาร์ รอดิยัลลอฮุอันได้กล่าวว่าโอ้ท่านรอซูลปล่อยฉันฟันคอมูนาฟิกคนนี้เถิดท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าแท้จริงเขาได้เข้าร่วมในสมรภูมิบะดัรใครจะล่วงรู้ได้บ้างที่อัลลอฮ์ทรงสอดส่องดูแลชาวสมรภูมิบะดัรอุมัรจึงกล่าวว่าพวกท่านพึงปฏิบัติตามที่พวกท่านได้ประสงค์เถิดแน่นอนฉันขออภัยโทษให้แก่พวกท่านแล้วดังนั้นบทนี้จึงถูกประทานลงมา บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอ ยาอัยยูฮัลละดีนอามะนูลาตัตตะคิดูอะดูวีวะอะดูวะกุมเอาลิยาตุลกูนอะไลฮิมบิลมะวัดดะติวะกอดกะฟะรูบิมาจาอะกุมมินัลฮักกะيخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل โอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายพวกเจ้าอย่าได้คบศัตรูของข้าและศัตรูของพวกเจ้าเป็นมิตรโดยความรักใคร่แก่พวกเขาและทั้งที่พวกเขาปฏิเสธศรัทธาต่อสัจธรรมที่มายังพวกเจ้าโดยที่พวกเขาขับไล่รอซูลและพวกเจ้าเนื่องจากพวกเจ้าศรัทธาต่ออัลลอฮ์พระผู้อภิบาลของพวกเจ้าหากพวกเจ้าได้เคยออกไปต่อสู้ในแนวทางของข้าและแสวงหาความโปรดปรานของข้าดังนั้นพวกเจ้าอย่าได้คบพวกปฏิเสธศรัทธาเป็นมิตรโดยที่พวกเจ้าซ่อนความรักใคร่ต่อพวกเขาอย่างลับๆและข้ารู้ดียิ่งในสิ่งที่พวกเจ้าปิดบังและสิ่งที่พวกเจ้าเปิดเผยและผู้ใดในหมู่พวกเจ้ากระทำเช่นนั้นแน่นอนข้าได้ให้เขาหลงออกจากทางอันเที่ยงธรรมแล้ว อียัซกฟูกุมยะกูนูละกุมอะอ์ดาอ์วะยับซุตูอิไลกุมอัยดียะฮุมวะอัลซินะตะฮุมوَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ หากพวกเขามีสภาพดีกว่าพวกเจ้าพวกเขาก็จะแสดงตัวเป็นศัตรูกับพวกเจ้าและจะยื่นมือของพวกเขาไปทำร้ายพวกเจ้าและลิ้นพวกเขาก็จะกล่าวร้ายสาปแช่งและพวกเขาใคร่ที่จะให้พวกเจ้าเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธา Lan tanfa'akum arhamukum wala awladukum yawmal qiyamati yafsilu baynakum wallahu bima ta'maluna basir ความสัมพันธ์ทางเครือญาติของพวกเจ้าและลูกหลานของพวกเจ้าจะไม่อำนวยประโยชน์อันใดแก่พวกเจ้าในวันกิยามะห์พระองค์จะทรงตัดสินระหว่างพวกเจ้าและอัลเลาะห์นั้นทรงสอดส่องในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير แน่นอนได้มีแบบอย่างอันดีงามสำหรับพวกเจ้าแล้วในตัวของอิบรอฮีมและบรรดาผู้ศรัทธาที่อยู่ร่วมกับเขาเมื่อพวกเขากล่าวแก่กลุ่มชนของเขาว่าแท้จริงพวกเราขอปลีกตัวออกจากพวกเจ้าและสิ่งที่พวกเจ้าเคารพบูชาอื่นจากอัลเลาะห์ เราขอปฏิเสธศรัทธาต่อศาสนาของพวกเจ้าและการเป็นศัตรูและการเกลียดชังระหว่างพวกเรากับพวกเจ้าได้ปรากฏขึ้นแล้วและจะคงอยู่ตลอดไปจนกว่าพวกเจ้าจะศรัทธาต่ออัลเลาะห์องค์เดียวนอกจากคำกล่าวของอิบรอฮีมแก่บิดาของเขาที่ว่าแน่นอนฉันจะขออภัยโทษให้แก่ท่านทั้งที่ฉันไม่มีอำนาจใดๆจะช่วยท่านให้พ้นจากการลงโทษจากอัลเลาะห์ได้โอ้พระผู้อภิบาลของเราแด่พระองค์ท่านเท่านั้นเราขอมอบหมายและยังพระองค์ท่านเท่านั้นเราขอกลับตัวและยังพระองค์ท่านเท่านั้นคือการกลับไป รับบานาลาตัจอัลนาฟิตนะตัลลิลลดีนกะฟะรูวัฆฟิรลานารับบานาอินนะกะอันตัลอะซีซุลฮะกีม โอ้พระผู้อภิบาลของเราขอพระองค์อย่าทรงให้เราเป็นที่ทดสอบของบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาโอ้พระผู้อภิบาลของเราแท้จริงพระองค์ท่านเป็นผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงปรีชาญาณ ละกอดกานะละกุมฟีฮิมอุสวะตุนฮะซะนะตุลิมันกานะยัรจุลลอฮะวัลยอมัลอาคิรวะมันยะตะวัลลฟะอินนัลลอฮะฮุวัลกอนียุลฮะมีด ความจริงได้มีแบบอย่างอันดีงามในพวกเขาสำหรับพวกเจ้าแล้วแก่ผู้ที่หวังในการตอบแทนของอัลเลาะห์และวันสุดท้ายและผู้ใดผินหลังให้การศรัทธาแท้จริงอัลเลาะห์คือผู้ทรงพอเพียงผู้ทรงได้รับการสรรเสริญ อัสัลลอฮุอันยัจอะละบัยนะกุมวะบัยนัลลดีนอาดัยตุมมินฮุมมะวัดดะฮ์วัลลอฮุกอดีรวัลลอฮุกะฟูรุรเราะฮีม บางทีอัลเลาะห์อาจจะทรงทำให้เกิดความรักใคร่ระหว่างพวกเจ้ากับบรรดาผู้ที่พวกเจ้าถือเป็นศัตรูในหมู่พวกเขาแล้วล้อเป็นผู้ทรงอนุภาพแล้วล้อนั้นเป็นผู้ทรงอภัยผู้ทรงเมตตาเสมอ ลายันฮากุมุลลอฮุอานิลลดีนลัมยุกอติลูกุมฟิดดีนวะลัมยุคริจูกุมมินดิยาริกุมอันولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين Allah ไม่ได้ห้ามพวกเจ้าเกี่ยวกับบรรดาผู้ที่ไม่ได้ต่อสู้กับพวกเจ้าในเรื่องศาสนาและพวกเขาไม่ได้ขับไล่พวกเจ้าออกจากบ้านเรือนของพวกเจ้าในการที่พวกเจ้าจะทำดีกับพวกเขาและให้ความยุติธรรมแก่พวกเขาแท้จริงอัลเลาะห์ทรงรักผู้ที่ยุติธรรมทั้งหลาย อินนะมายันฮากุมุลลอฮุอานิลลดีนกอตะลูกุมฟิดดีนวะอัคเราะจูกุมมินดิยาริกุมวะซาฮะรูอะลาอิคราจิกุมอันตะวัลลูฮุมวะมันยะตะวัลลูฮุมฟะอูลาอิกะฮุมุดดาลิมูน แต่ว่าอัลเลาะห์ทรงห้ามพวกเจ้าเกี่ยวกับบรรดาผู้ที่ต่อสู้กับพวกเจ้าในเรื่องศาสนาและขับไล่พวกเจ้าออกจากบ้านเรือนของพวกเจ้าและช่วยเหลือให้ขับไล่พวกเจ้าในการที่พวกเจ้าจะผูกมิตรกับพวกเขาและผู้ใดผูกมิตรกับพวกเขาชนเหล่านั้นเป็นผู้อธรรม